Nie. RRSO wynosi 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 7 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiele stron sceny politycznej nie miało woli, żeby razem świętować niepodległość 11 listopada. Na początek o tym, co o poranku w Trójce mówił wiceszef Kancelarii Prezydenta. Kuliste i złote monety na setną rocznicę odzyskania niepodległości. Za chwilę powiemy o nich więcej. A na koniec temat numer jeden w Rosji, czyli zdjęcia groźnego gangstera jedzącego w więzieniu kawior i śledztwo z pytaniem, kto na to pozwolił. Nie było woli z wielu stron sceny politycznej, żeby razem świętować 11 listopada stulecie niepodległości, stwierdził w Trójce wiceszef Kancelarii Prezydenta. Tak Paweł Mucha mówi o tym, że ani premier, ani Andrzej Duda, a także liderzy partii opozycyjnych i byli prezydenci nie pójdą wspólnie w marszu, który co roku w rocznicę idzie ulicami Warszawy. To jest trochę pytanie do wszystkich sił politycznych w Polsce i tych, którzy mieliby uczestniczyć w takim marszu. Mamy sytuację tego rodzaju, że nie było tego rodzaju woli. Jak podkreślał na naszej antenie Paweł Mucha, z inicjatywą, która tego dnia miała połączyć ludzi o różnych poglądach, kilka miesięcy temu wyszedł sam prezydent. Wydawało się, że ten apel może trafić, a zwyciężyła sytuacja jakaś doraźna, polityczna. Bo bardzo szybko mieliśmy wypowiedzi liderów opozycji, którzy powiedzieli, ja odrzucam, ja nie będę uczestniczył, ja nie jestem zainteresowany. Liderzy PO i Nowoczesnej oraz byli prezydenci Lech Wałęsa oraz Bronisław Komorowski jadą na obchody organizowane przez prezydenta Poznania. Z kolei premier tłumaczył swoją decyzję względami bezpieczeństwa. Nie chcemy uczestniczyć w imprezie, na której mogą znaleźć się również prowokatorzy, a organizatorzy Marszu Niepodległości nie są w stanie nie zapewnić spokojnego przebiegu manifestacji, mówił w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Mateusz Morawiecki stwierdził, że rząd chciał, by był to marsz państwowy, potężna i radosna manifestacja na stulecie niepodległości. Jak dodał, środowiska organizujące pochód nie zgodziły się, aby powiewały na nim wyłącznie biało-czerwone flagi i żeby nie było transparentów. Trwa montaż pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie. Monument zostanie odsłonięty 10 listopada. W tym roku, w kwietniu, na stołecznym placu Piłsudskiego stanął pomnik ofiar tragedii smoleńskiej. Są na nim alfabetycznie wypisane nazwiska wszystkich ofiar katastrofy. Prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria zginęli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości rocznicowe do Katynia razem z 94 innymi osobami. Są awanse w armii. Prezydent Andrzej Duda mianował 9 oficerów Wojska Polskiego na pierwszy oraz kolejne stopnie generalskie i admiralski. Akty mianowania zostaną im wręczone dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości, 10 listopada. Informuje o tym Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Monety w kształcie kuli oraz złote jednozłotówki trafiają dzisiaj na rynek. W ten sposób Narodowy Bank Polski upamiętnia setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Złotych złotówek jest 1000. Jedna kosztuje 13 tysięcy złotych. Moneta złota o nominale 2018 kosztuje 54 tysiące złotych. Takich monet jest 100. Są też wspomniane monety kule. Jedna kosztuje 2400 złotych i jest ich 1918. Moneta ma nominał 100 zł. Wykonana jest ze srebra próby 999 stemplem lustrzanym oraz zwykłym. Moneta w kształcie kuli ma średnicę 34 mm i masę 217,7 g. Do produkcji tej przestrzennej monety wykorzystuje się przygotówkę w kształcie kuli, która powstaje w procesie toczenia srebrnych prętów, a średnica ich to 34 mm. No i ciekawe tylko, jak taką kulistą monetę włożyć w klaser. Na koniec zmieniamy jeszcze temat. Luksus w rosyjskich koloniach karnych. Skazani za ciężkie przestępstwa więźniowie zamawiali towary przez internet. Rosyjska służba więziennictwa wszczęła wewnętrzne dochodzenia po tym, jak na jaw wyszły zdjęcia groźnego przestępcy, który w celi przyrządza szaszłyki, je kawior i kraby. Na fotografiach widać Wiaczesława Cepowiaza, skazanego za zamordowanie 12 osób, który je kraby i piecze szaszłyki. Zdjęcia zostały wykonane 3 lata temu, ale dopiero teraz przekazała je służbom więziennym była żona skazanego. Kobieta zeznała, że traciła rocznie około 3 milionów rubli, to jest w przeliczeniu około 40 tysięcy euro na utrzymanie męża. Wiaczesław Cepowiaz został zatrzymany w 2010 roku i skazany na 20 lat łagru. Komentując pojawienie się zdjęć, wiceszef Federalnej Służby Więziennictwa

ci wymawiam piękne nazwy, nadaję dniom splendoru, rozpatruję barwne scenariusze, wymyślam sobie życie, nie oddam go nikomu. Tęskno i mapa. To nasza piosenka dnia. Przypomnę Państwu nasz adres kontaktowy czarny@polskieradio.pl. Mamy dla Państwa książki, ale wcześniej trzeba zagłosować i na jedną z, czy tam więcej nawet pozycji 100 książek na stulecie i napisać, dlaczego taki wybór. Czekamy na Państwa listy. Natomiast wygląda na to, że wkrótce znowu grozi nam epoka lodowcowa. Na szczęście tylko w kinie. W szczegóły wprowadzi nas Ryszard Jaźwiński. Ciekawe, jak wyglądało życie na naszym kontynencie 20 tysięcy lat temu. Na pewno nie było łatwe. Wkrótce będziemy mogli zobaczyć to w kinie. W piątek polska premiera filmu Alberta Hughesa Alfa. A w jednej z głównych ról w tej dużej amerykańskiej produkcji zobaczymy Marcina Kowalczyka. Zwrócił się do mnie Albert Hughes, który miał mnie okazję widzieć w Jesteś Bogiem i w Hardcore Disco na dwóch festiwalach rok po roku na Camera Image. Albert był w jury i po obejrzeniu tych dwóch filmów zwrócił się do mnie właśnie z propozycją. Albert jest bardzo ciekawym twórcą, on mało filmów robi i sięga po kino autorskie swoje. Wcześniej pracował razem z bratem, natomiast to był jego debiut, jeśli chodzi o reżyserię. Albert głównie odpowiadał wcześniej w tym duecie za obraz, za stronę wizualną, teraz musiał się podjąć również reżyserii i samodzielnie pociągnąć cały ogromny, wielkobudżetowy film, który w dodatku dział się w epoce lodowcowej. My father always told me, survival is never certain. Odgrywamy tam plemię Solutrian, czyli ludzi z epoki lodowcowej, którzy próbują przetrwać i w ciężkich warunkach przeżyć. Kręciliśmy i w studio, sporo w Vancouver, przy użyciu ogromnych greenboxów, dmuchanych wręcz, ogromnych powierzchni, które obudowywały pół miasta. I na to były nakładane później obrazy z Islandii i z innych miejsc na świecie. Natomiast część zdjęć kręciliśmy w autentycznych lokacjach i to już były okolice Alberty w Kanadzie, gdzie rzeczywiście te krajobrazy były niesamowite, wyglądały totalnie księżycowo i w parku dinozaurów, gdzie koło naszych śladów leżały kości dinozaurów. Ja akurat odgrywam postać takiego najtwardszego wojownika z całego plemienia, więc wyglądam dość groźnie. Jestem takim frontmanem, jeżeli jest jakieś zagrożenie w naszym plemieniu, to wyskakuje naprzód. Ta postać wygląda dość wojowniczo. To były bardzo ciężkie kostiumy, bardzo autentycznie można się było w tym poczuć. Ważyły około 20 kilo, były wszystkie skórzane. I tak samo rekwizyty, dzidy, które również musieliśmy sobie sami zrobić. Oczywiście był obóz przygotowawczy, gdzie uczyliśmy się rozpalać ogień za pomocą patyków jedynie i cały proces wydobywania z kamienia takiego właśnie grotu, który mógłby potem służyć do zrobienia dzidy na przykład. To nie było małe zadanie. Spędziłem tam 3 miesiące tak naprawdę. Prawie codziennie byłem na planie. Byłem jedynym Polakiem, natomiast cały pomysł i zamysł obsady był bardzo oryginalny, dlatego że Albert się zdecydował na europejskich aktorów. I jeszcze chłopak z Australii, który odgrywał tam główną rolę. Cody Smith McPhee z Australii ma 19 lat i na nim jest skupiony ten film. I dodajmy, w tak młodym wieku wyrasta na nową gwiazdę kina. W filmie jeszcze 19-letni Cody Smith McPhee dziś ma już lat 22. Tak długo trwała produkcja filmu i oczekiwanie na jego oficjalną premierę. Ale wreszcie jest, za 2 dni także w polskich kinach. I sądzę, że w tej międzynarodowej obsadzie z przyjemnością wypatrzymy znajomą twarz Marcina Kowalczyka. Tutaj podgolonego i z czymś w rodzaju irokeza na głowie. O filmie Alfa wraz z Marcinem Kowalczykiem opowiedział nam Ryszard Jaźwiński. Osiemnaście po jedenastej słuchają Państwo radiowej Trójki. Zasłuchałem się bardzo. Piękna płyta artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Nakhane. You'll Not Die to nagranie tytułowe z tego albumu. Artysta pochodzi z RPA, ale przede wszystkim przebywa w Londynie i tam nagrywa swoje krążki. No i teraz czas, żebyśmy rozstrzygnęli naszą zabawę, czyli kto dostanie książki Wiesława Myśliwskiego. I wybrałem list od pani Beaty, która napisała: Panie Hirku, głosowałam na Myśliwskiego, Tyrmanda i z czystej złośliwości na Żeromskiego. Jak byłam w 8 klasie, nasza szkoła zmieniła imię patrona z Kochanowskiego na Żeromskiego i zaczęła się gehenna. Każdy uczeń musiał znać jego życiorys i powieści i był bunt w starszych klasach pod tytułem Zero Żeromskiego. Tyle dwój to ja przez 8 lat nie dostałam, ale w Trójce było czytane Przedwiośnie i mnie zainteresowało. Przewrotność losu, na stare lata czytam Przedwiośnie. Beata z miejscowości Rybna. Gratulujemy. Książki dojdą pocztą. Mam taką nadzieję. Ścieżka dźwiękowa do filmu Mystery Train, filmu wyreżyserowanego przez Jima Jarmusza. Grał John Lurie, który zresztą w tym filmie występuje. Wyobraziłem sobie płytę, na której wspólnie grają John Lurie, Wojtek Mazulewski i na przykład Michał Urbaniak. Teraz fragment kolejnego kultowego soundtracku, czyli ścieżki dźwiękowej do filmu, tym razem Quentina Tarantino. Django, have you never loved again? Zapraszamy do reklamy. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. To będzie 24 zł 28 groszy. A czy można płacić kartą? Nie. Tylko gotówką. Wreszcie powiedz tak swoim klientom, bo teraz w banku Pekao S.A., tym z żubrem, otrzymasz terminal na 18 miesięcy za darmo i dodatkowo możesz zyskać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto/terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 11:31. Nauka. Słuchania. Pogłębiają wiedzę na temat muzyki, zmuszają do koncentracji podczas słuchania i otwierają pole do rozmowy między osobami o odmiennych gustach muzycznych. Wszystko za sprawą zagadnienia, którym zajął się Michał Margański. Hello everyone. I'd like to take you on an imaginary trip. When I tell you this story, pretend you can see everything happening in your mind. Ready? One. Two, three. W ten sposób rozpoczyna się jeden z utworów wrocławskiego duetu Skalpel. Zespołu, który na początku XXI wieku zasłynął nagraniami powstałymi w oparciu o drobne kruciaki wycięte z polish jazzowych płyt. Tego typu zabiegów w historii muzyki mamy całą masę, co poza walorem artystycznym otwiera przed słuchaczem piękną krainę, w której można przeżyć nieprawdopodobną przygodę. Dzisiejsza nauka słuchania o samplach i o korzyściach płynących z interesowaniem się tym zjawiskiem. Zjawiskiem wciąż wywołującym sporo kontrowersji. Przyznam Państwu, że mimo wielu lat, które upłynęły od premiery słyszanego singla Robot Rock duetu Daft Punk, wciąż nie mogę wyjść z podziwu, jak wiele wykorzystano w nim z oryginału, powstałego wiele lat wcześniej. Breakwater i Release the Beast z roku 1980. To jako drobny przykład zjawiska samplingu, o którym rozmawiałem wczoraj z przedstawicielami polskiego hip-hopu i turntablizmu Falconem One i DJ-em Capsem. Kiedyś gdzieś tam relacje pomiędzy samplującym a samplowanym artystą po prostu były troszeczkę inaczej. Była trochę wolna amerykanka. Dzisiaj to się już zmienia, są gdzieś tam potężne firmy, które zajmują się tak naprawdę tym tylko, żeby clearować sample, czyli je czyścić. Inaczej też sami artyści do tego podchodzą. A jeśli chodzi o samą sztukę samplingu, to tak naprawdę w rękach kreatywnej osoby to tak naprawdę jest potężne narzędzie, nie? I nie wiem, z mojej perspektywy, ja mogę tylko mówić za siebie, sampling jest też taką rzeczą, przez którą ja bardzo dużo się nauczyłem o samej muzyce, o samym procesie tworzenia, o teorii muzyki też i tak dalej, więc zdecydowanie dużo więcej korzyści, ale też trzeba uważać na to, żeby po prostu nie popaść w konflikt z prawem i żeby być w porządku co do artystów. A ty jak byś się do tego ustosunkował, mając w pamięci te słynne procesy z lat 90., kiedy artyści, kiedy twórcy oryginalnych utworów byli oburzeni tym, że ktoś bez ich wiedzy sięga po oryginalne fragmenty utworów, które stworzyli. Może na tamten okres oni nie czuli, że to jest znak czasów, który też ich dopadł i po prostu to jest trochę nobilitacja też dla nich, że akurat z ich utworów ktoś chce samplować. To jest taki hołd trochę do tych artystów, przez co też ci artyści mogą zostać poznani przez nowych słuchaczy, tak? Bo ta często różnica jakby między kawałkiem, który zostaje wypuszczony na samplu, a samym oryginałem, to jest czasem kilkadziesiąt lat nawet. Więc można powiedzieć, że odkopuje się jakieś brzmienie kogoś, kto został totalnie zapomniany, więc to działa na przykład na plus. Ale gdzieś tam rozumiem, że na pewnym etapie, jakby to, jeżeli to wchodziło jako taka zupełna nowość, to ludzie mogli czuć się oburzeni, że ktoś korzysta z ich twórczości. No ale dziś nie ma już takiej możliwości. Wszyscy wiedzą, że to jest element po prostu produkcji i myślę, że część artystów nawet chciałaby może być samplowana. Czytałem kiedyś wywiad z Royem Ayersem, który zapytany o sampling powiedział, że kocha sampling, bo to jest połowa jego przychodu. Także tak naprawdę bardzo dużo artystów, którzy gdzieś tam przepadli w czeluściach ogromów muzyki już nagranej, zrealizowanej, gdzieś tam zostali wyciągnięci i na przykład z tego względu powstają wznowienia ich płyt i tak dalej, i tak dalej. Także dzięki temu też to cały czas żyje. Na zakończenie wróćmy do Daft Punków, którzy stworzyli swój robot rock na bazie Reese the Beast. I podsumujmy. Sampling bez wątpienia poszerza świadomość historii muzyki, przedłużając życie zapomnianym utworom i artystom. Umacnia również więź z poszczególnymi kompozycjami, o których z racji poszukiwań mamy coś do powiedzenia. Myślę również, że daje pole do dialogu między antagonizującym ze sobą starszym i młodszym pokoleniem słuchaczy. I co najważniejsze, prowokuje do myślenia i rozmowy, co nadaje muzyce sens. Że już nie wspomnę o wzmożonej koncentracji przy słuchaniu. A z Kepsem i Falconem spotkamy się niebawem w Radiowym Domu Kultury, ponieważ panowie opublikowali właśnie swój elementarz, w którym przy pomocy oryginałów pokazują znane sample wykorzystywane w polskim hip-hopie. Michał Margański i jak zwykle znakomita nauka słuchania. To teraz specjalnie dla państwa, dla Michała, dla Kepsa i Falcona nagranie. Nie powiem, że od niego się wszystko zaczęło, czyli cała sztuka samplingu, ale na pewno DJ Kool Herc zagrał ten utwór na swojej pierwszej legendarnej imprezie. Incredible Bongo Band, super grupa i słynne nagranie Apache. Kiedyś w zupełnie innej wersji na początku lat 60. się pojawiło wykonanie grupy The Shadows. Studio 54 to ścieżka dźwiękowa do filmu, z którego pochodzi to nagranie Ultranate. My mind, love, what a tale my thoughts would tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, the chains upon my feet, you know that ghost is me. Ultranate i ścieżka dźwiękowa do filmu Studio 54, tak bardzo przez nas lubianego. Za chwilę jeszcze jeden fragment muzyczny, tym razem ze ścieżki dźwiękowej do filmu Say It Loud, Black Music in America i Jackson's Five. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękują za wspólną audycję do południa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia.